învârte casa, se învârte casa. Gizmo, arde baraca, taică! Băi, ce faci acolo? Se învârte casa, casa. Arde baraca, taică! Șușa, nu gașa din nou! Hai mai se învârte casa, se învârte casa, te văd de ceață navele. Se învârte casa, se învârte casa, să fiu al de cu doi mai pe. Se învârte casa, se învârte casa, sunt cetățeanul turmentat. Se învârte casa, se învârte casa, legat de aici să nu vă văd. Când mă apuc să beau cu tovară și mei, ne strângem la mine acasă sau la vreunul dintre ei. Hey! Așa ne place să ne facem viața mereu. Am zis că nu mai beau, dar cred că iar se lasă greu. Deja ne-a luat flama, suntem pe situație. Au venit fetele, provoacă agitație. Muzica urlă-n boxe, la noi e ca la nebun. Vecinii s-au mutat la țară că sunt prea bătrâni. Se învârte casa, se învârte casa, te văd de ceață navele. Se învârte casa, se învârte casa, să fiu al de cu doi mai pe. Se învârte casa, se învârte casa, sunt cetățeanul turmentat. Se învârte casa, se învârte casa, legat de aici să nu vă văd. Faceți-mi ochi și dați-mi un foc că deja că-mi văd nasol și mor. Alcoolul se că-mi pierde din control. Fac un efort și mă ridic că deja-mi pierdut măsura. Gura unde-i baia frică mă ca prin sudura. Cred că se face manevră, băi nene, și bagă vreo unul scu mânele. Că nu mă mai sunt telescoapele mele și dacă vă prind o să avem belele. Hai să vedem cine poate să vorbească și are dubeu să mă oprească. Să se mai gândească, să o culească și dacă sunt bea să ferească. Noi suntem tineri și ne facem viața, că suntem bine și se lasă ceața. Cu ochii roșii prindem dimineața și-o dăm pe bere să ne treacă greața. Așa mi-a plăcut întotdeauna să fim și tot ce avem golim, bem până ruginim. Noi nu ținem regim, cu sticla mâna dormim. Că doar o viață trăim. Se învârte casa, se învârte casa, te văd de ceață navele. Se învârte casa, se învârte casa, să fiu al de cu doi mai pe. Ce faci acolo? Se învârte casa, se învârte casa, sunt cetățeanul turmentat. Se învârte casa, se învârte casa, legat de aici să nu vă văd. Se învârte casa, te văd de ceață navele. Se casa, se învârte casa, să fiu al dracu doi mai pe. Se învârte casa, se învârte casa, se învârte casa, se învârte casa, se învârte casa, se învârte casa, se învârte casa.